I co? Witam w grze. To Bobby Shmurda. It's fucking time to murder. Bobby Shmurda. It's fucking time to murder. To Bobby Shmurda. It's fucking time to murder. To Bobby Shmurda. It's fucking time to murder. I widzę takie pizdy. Nie pozwala mi na to mój morderczy uczyk. Co myślą, że po porażce jestem po rabiance? Spokojnie, chwilę na miejsce poczekam. Jeśli wątpisz, to mnie stestuj. To widzisz, że może być nawet 20. Ja nie wymykam. Mam przy sobie broń, rozpierdolę wszystkich. Wszystko będzie trzeba, pójdę siedzieć za nie. To! Będzie sał, sał, sał, sał, sał. Chuja, jak twoja mama. Ma. Będzie sał, sał, sał, sał, sał. Chuja, jak twoja mama. Jakoś wcale się nie zdziwię, jak się w ringu zabiję. To już sam lubię, załóż sobie pędzie na szybę. Wyjątkowy czas, to ujebano śpię. Jestem cholernie agresywny, kurwy co? To będzie, jak sam na noworodku. Agresję do ciebie pielęgnuję od początku. Będzie sał, sał, sał, sał, sał. Chuja, jak twoja mama. Będzie sał, sał, sał, sał, sał. Chuja, jak twoja mama. Będzie sał, sał, sał, sał, sał. Chuja, jak twoja mama. Chyba weszła biała dama, dobrze wiem, że ci patrz od dawna. Może dlatego pierdoli ci się bańko pisarzu, prawda?